वाकृतनवदबन्धं परं ब्रह्म नराकृति सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान में जैसे मन लगे लगाओ अहम है कि नहीं है ये चिंतन मत करो चुप सही कैसे हुई ये कैसी है ऐसे चिंतन करने से अहम आता ही है अब जो अहम नहीं है अहम के बिना खोज कौन करता है यानी खोज कौन करता है ऐसे खोज मत करो आज से आज नींद नहीं हो भगवान मन लग जाए तो चुप सब लगा हो ये चिंतन मत करो अहम है कि नहीं है ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ ये कुछ भी चिंतन करोगे तो अहम आएगा ही संदेह नहीं है इसमें इस वास्ते जैसे मन लग जाए तो पता नहीं हो आलस आता हो नींद आती हो तो कीर्तन करो जप करो सुपन रहो इस सुपने फायदा नहीं है और चिंतन नहीं हो रह जाए बहुत अच्छा बहुत अच्छा परीक्षा करने में अंग आता ही है परीक्षा कौन करेगा बिना अहंकार कौन करेगा परीक्षा कोई कैसा होता है क्या होता है इसे चिंतन मत भगवान नहीं होता लेकिन कुछ याद नहीं आवा तो याद ही मत करो कैसी स्थिति हुई इस वैसे चिंतन करो थोड़ा भी आलस हो नींद हो तो वो शांत मत करो उसे फायदा कौन है आलस दिन जावे नहीं और साफ मन लगाओ तो कुछ चिंतन न करो आदो संस्था मना करता न किंचित भी चिंतित न किंचित भी चिंतित कुछ भी चिंतन न करो एक परमात्मा है पहले अपना जान लिया मान लिया उसको भी चिंतन मत करो समझो परमात्मा ये भी चिंतन मत करो चिंतन कुछ भी करोगे कुछ भी परीक्षा करोगे तो अहम आएगा ही निश्चित है इस वास्ते मन लग जाए तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो चिंतन करो नहीं तो कीर्तन करो पद गाओ भगवान की लीला याद करो लीला का चिंतन करो बहुत फायदे की बात है आलस नींद में अच्छा नहीं है आलस नींद में फायदा नहीं है ये बात है सब क्या ध्यान है और क्या करें बताओ परीक्षा मत करो एक परमात्मा ही है परीक्षा करोगे कुछ भी करोगे तो अहम आवेगा ही और वास्तव में अहम मिटा नहीं है ये थोड़ी देर होता है ऐसा पर स्थिरता हो जाए कुछ न किंचित भी चिंतित न परमात्मा का चिंतन न आत्मा का चिंतन है न संसार का चिंतन है न किसी का चिंतन है न कारण शरीर है न सूक्ष्म है न कारण कोई चिंतन नहीं कुछ नींद आलस में तो छलते ही पड़ा नींद आलस नहीं हो तो सब कुछ करो नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है किनका प्रश्न भी पूछना है क्या इसमें। आप एक परमात्मा ही है ऐसा होता चिंतन है, वो चिंतन है। अच्छा उसमें धीरे धीरे धीरे पता नहीं लगे, फिर वृत्ति पैदा मत करो कुछ भी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण और उसका क्या सुना है इसमें ऐसा ही है। देखो आप देख लो तो वो जो है में जो हम स्थित होते हैं ये एक तरह से कारण शरीर की स्थिति लग रही है या हमारे अपने आप की इसका हमें पूरा ज्ञान नहीं हो पाता। ज्ञान मत करो, परीक्षा मत करो, मन लग जाए जो लगने दो, आलस बिल्कुल न हो, पूरा न हो, आलस न हो, नींद न हो, तो शांत रहो, कुछ भी चिंता मत करो। वो परमात्मा में स्थिति होती है स्वाभाविक सतह, मन ये याद रखू आलस है, नींद तो नहीं है, आलस तो नहीं है, वो देख लेना। शरीर भी सीधा रहेगा, देखो यूं और यूं में चंचलता होगी, यूं नींद आएगी, यूं जड़ता हो जाएगी, शरीर है जो ये है तो ठीक है, यूं है यूं है यूं है वो ठीक नहीं है, वो स्थिति अच्छी नहीं है। इधर उड़ने से नींद आती है, इधर उड़ने से चढ़ता आती है, इधर से चंचलता आती है, इसे कुछ भी निर्णय नहीं आएगा स्वाभाविक। ये ख्याल मत करो कि शरीर कैसा है, शरीर सीधा है टेढ़ा है, ख्याल मत करो। आले आता हो तो बिल्कुल सावजी हो, चिंतन करो, कीर्तन करो, वो ध्यान देना नहीं आशा। आलस आवे तो महाराज जी वापिस उसी वृत्ति में या उसी स्थिति में नहा होगा भी, आलस आवे तो भगवान को नाम लो, नाम चिंतन करो। नहीं साधना तो चल रही है मैं स्थित होने की, ऐसा करते करते जड़ता आए, नींद आए, आलस्य आए, तो वापिस है मैं स्थित हो, नाम ले, नाम है, नाम है। साइकिल आदमी दौड़ता है साइकिल पर खड़ी रहने में साइकिल गिर जाती है। ऐसे ही आदमी के चिंतन का हरदम होता है, चिंतन रहित तो होता है तो नींद आ जाएगी, आलस आ जाएगा। नींद रस नहीं आए तो बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल किंचित मात्र आलस नहीं है, बिल्कुल ही और ठीक है तो कुछ चिंतन मत करो। परमात्मा का चिंतन करो, आत्मा चिंतन करो तो अंग आएगा, वृत्ति आएगी उसमें। बोलो क्या सुना है, बोलो भाई क्या सुना है। अभी तो होकर मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा। मेरी 60 साल से ऊपर आयु हो गई है। अच्छा। और शरीर का पता नहीं कब चला जाए, भगवान में कहने के लिए तो श्रद्धा विश्वास की बात करता हूँ, परंतु भीतर से मेरे को संसार प्रिय लगता है और बड़ी घबराहट की स्थिति है कि मैंने पढ़ा है और सुना है तब तो मुझे भगवान में लगना चाहिए और वृत्ति मेरी संसार में लग रही है, समय बहुत कम है, मुझे क्या करना चाहिए। प्रार्थना भगवान से प्रार्थना, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मेरा संबंध रखो, हे नाथ आपको भूलू नहीं, आप भी भूल न हो, हे नाथ आप भूलू नहीं, हे प्रभु आपको भूलू नहीं, ऐसे चिंतन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, मन लग जाए, हे नाथ हे प्रभु भगवान को पुकारते रहो, ठीक बैठेगा। भगवान को पुकारते रहने से सब ठीक हो जाता है। कृपा करते हुए हे नाथ साधु श्री में मन लगे पढ़ो, मन लगे तो गीता पढ़ो, मन लग जाए तो बहुत अच्छा है, और मन लग जाए पढ़ना ही सकते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं, खूब चिंतन लग जाए बेटा, मन ठीक भगवान में लग जाए फिर कुछ भी चिंतन करने की जरूरत नहीं। ये न करो आलस है, नींद है, ये नहीं होना चाहिए। गीता का मनन करो, गीता का चिंतन करो, नाम का चिंतन करो, नाम का मनन करो, भगवान की लीला का चिंतन करो, चिंता का मनन करो। भगवान में मन लगा रहे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, ये प्रार्थना करो, बहुत बढ़िया चीज है। हरदम यही, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ कृपा करो मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ भूलू नहीं, ये प्रार्थना हरदम करो। पता है नहीं शरीरों का कब चला जाए, 60 वर्ष आ गए तो आजकल उम्र ज्यादा होती नहीं है, इस वजह से भगवान में ज्यादा लग जाओ, घर का काम धंधा छोड़ा छोड़ी दे दो, मन को दे दो, हरदम सत्य हे नाथ हे नाथ हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, ये सुन लगाओ भीतर मन ही मन से प्रार्थना करो, हे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं भूलू नहीं, ठीक हो जाएगा। भगवान से एक बात मनाओ, सब कर्म मांगे एक फल राम सुनते हो, सब कर्म मांगे एक फल राम सुनते हो, तिनके मन मंदिर बसो श्री रघुनंदन दो, एक मन लग जाए, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, ऐसे प्रभु को अपना समझो, अपना ये हड़का अपना नहीं है, यह छूट जाएगा, यह तो बना है छूट जाएगा, अपना नहीं है, परमात्मा अपना है, नरकों में जाओ तो स्वर्ग में जाओ तो चाह जाओ भगवान अपने, इसे याद रखो। भगवान को पुकारते भी है, भगवान का भजन करते हैं, उस समय घर वाले तंग करते हैं, तुम ये काम करो वो काम करो, ये क्या करो, भगत पर काम करो, भगत पर काम धंधा कर दो, हरदम नहीं। तस्मात सर्वेशु कालेषु माम अनुस्मर सर्वेशु कालेषु, और युद्ध भगत पर काम करो, काम के भगत पर काम कर दो, घर के ज्यादा लेते रहे, मनुष्य जितना तंग करता है मन भीतर में, आप खुद स्वयं चंचल होता है, इतना दोष मन का भी नहीं है और घर वालों का नहीं है, खुद का ही दोष होता है, और दिखता है घर वालों का, दिखता है मन का दोष होता है अपना खुद का, उस अपने दोष को दूर करो, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, ऐसे को आपको भूलू नहीं, हरदम एक कृपा भगवान की कृपा मांगो, भगवान का चिंतन मांगो, भगवान का भजन मांगो, मैं निरंतर नाम चला जाऊ महाराज, हे नाथ हे नाथ, पता नहीं सही रहो कद कद चलता जाए, एक भगवान से रखो, ज्यादा समय हो गया है संसार का मत करो, हे नाथ हे नाथ, भगवान में मन नहीं लगे तो संसार काम करो, निगमत रहो, यार भगवान में मन लग जाए तो कोई चिंता की जरूरत नहीं, सब काम ठीक हो जाएगा, परीक्षा मत करो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मेरे प्रभु, मेरापन है ना भगवान में, मेरापन ये बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम चीज है ये, भगवान मेरे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा अनु कोई, मेरा भाई का ये बहुत ही बढ़िया चीज है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा अनु कोई, ये हरदम मेरी चीज है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा अनु कोई नहीं, प्राण भी मेरे नहीं है, मन मेरा नहीं है, इंद्रिया मेरी नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, अहम मेरा नहीं है, मेरा कोई नहीं, मेरे तो एक गिरधर गोपाल एक भगवान है, एक भगवान है, ऐसा लग जाओ, विशेषता से लग जाओ भाइयों बहनों, अधिक मास है अधिक मास का ये विशेष पढ़ दो, गंगा जी नाना और हरदम भगवान हे नाथ हे नाथ हे नाथ भूलू नहीं हे नाथ भूलू नहीं कहते रहो, और मन लग जाए तो उसने कह रहे हो चुप हो जाओ, नहीं तो नाम जप करो कीर्तन करो पद गाओ भगवान लीला गाओ लीला पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो, कहते क्रोध कैसे मिटे दुराचार कैसे मिटे, ये एक ही बात है, भगवान को भूलो नहीं, एक बात रखो आप, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं, भगवान के याद करने से सब कब ठीक होता है। ये काम क्रोध लोभ मोह मधुर मधुर सब बचता है। नरेश विषम मदभावम पुरुषो भाव ये तो उसी रात स्पर्धा सूर्या तथा तिरस्कार असहंकार अभियत नहीं। सब में भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, सब में भगवान है, परिपूर्ण भगवान है, भगवान है। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे प्रभु। इसमें सावधान रहो, भगवान का चिंतन करो, प्रार्थना ये करो, भूलो नहीं। हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलो नहीं, बार बार कहते रहो। पीछे पड़ जाओ भगवान में, सब ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक होगा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। सार बात है, सार बात, भगवान जितना अपना है इतना कोई नहीं है। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। ये अपना जो संबंध है, थोड़ा दिनों से परिचय है, थोड़ी देर बाद भेट जाएगा। ये अपना नहीं, कोई अपना नहीं, अपना तो केवल भगवान है। आप याद करो तो भगवान, नहीं याद करो तो भगवान, नहीं मानो तो भगवान, मानो तो भगवान। भगवान सदा अपना है, सदा अपना, सदा अपना, और कोई अपना नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, श्रुतु किसी की मत बात प्यारा। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु मैं भूलू नहीं। हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं। प्रार्थना यही करो, यही करते रहो, भगवान में अपनापन करो। मेरा भाई देखो, मेरे कोई नहीं है, कोई सास है, कोई पीर का है, कोई भाई बंधु है, कोई सास है, कोई नहीं मेरा। भगवान ही मिल गई, भगवान ही मिल गई, बस भगवान ही मेरा है। वास्तव मेरे भगवान ही है। आप थोड़ा सा विचार करो तो ये बात समझ में आती है कि संसार के अपने दिखते हैं, कितना दिनों से दिखते हैं, कितना दिन तक रहेंगे। आपको शब्द समझ में आ रही है, बात सब के समझ में बात आ जाएगी। थोड़ा दिन का, थोड़े दिन का, खास अपने माता पिता भाई बंधु दीद है, बंधु बहनी भाई है, भौजाई है, स्त्री है, पुत्र है, स्नेही है, मित्र है, बहुत थोड़ा है। अपना कोई नहीं है, शिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है। ये बहुत बढ़िया मंत्र है, मेरे तो गिरधर पाल दूसरा न कोई। बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, पुकारो। उमा राम सम हेतु जग माई, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, कोई नहीं। सदा वो ही साथ में है, अपना वो ही है, और कोई अपना नहीं है। आप विचार करो तो ये बात बिल्कुल हरेक को समझ में आ जाए। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि आप में कोई भी वंचित नहीं रहेगा। संसार की जिन साथी है, 15-20 वर्षों में 100 वर्षों के भीतर भीतर सब खत्म है। कोई कोई अपना नहीं है, परिचय नहीं है, याद नहीं है, अभी कोई नहीं, अपना नहीं है। ये थोड़ी सी ममता कर ली, बहुत गलती करी है। मेरे तो मेरे दर गोपाल है, दूसरा न कोई। अपना नहीं है, अपना नहीं है, अपना अपना। देखो आप तो बहुत थोड़ा है, थोड़ा सा है, धनी थोड़ा दिनों से, घर भी थोड़ा दिनों से, भाई बंधु भी थोड़े दिनों से, ये अपने बिरादरी भी थोड़े दिनों से है। ये अपना बहुत अच्छा समय है, भगवान ने कृपा कर दिया है। एक प्रभु पुकारो। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। ये सुपाई बड़ी काम की है कि मेरे तो गिरधर पाल कोई। उमा राम समय तो देखू आई, गुरु पितो मातो बंधु कौन है, कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं, केवल अपने, केवल अपने अपने भगवान, और कोई अपना नहीं है। मन बुद्धि भी अपना नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है, इंद्रिया अपनी नहीं है, अपना कहा है, अहम अहम अहम ये भी अपना नहीं है। अपना तो ठाकुर जी है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ प्रार्थना करो, उसके एक में लगाओ, पीछे पड़ जाओ। उमा राम समय तो जग माई, याद रखो ये, उमा राम समय तो जग माई, गुरु पितु मातु बंधु कौन आई, कोई नहीं। गुरु ने महात्मा है, संत है, कोई नहीं, एक भगवान, एक भगवान है। मेरे तो मेरे धर्म गोपाल, दूसरों ने कोई। उमा राम समय तो जग माई, गुरु पितु मातु बंधु कौन आई। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सज्जनों अभी दिखते है, जैसे सत्संग में आए बहुत से आदमी अपने दिखते हैं, पर सत्संग समाप्त होते ही, पर इस तरह से घर वाले अपने दिखते हैं, थोड़ा समय के बाद में कोई कभी कोई कहीं कोई कहीं कोई, साथ में कोई थे नहीं और साथ में रहेंगे नहीं। ये बात सबके समझ में आती है, सब समझना चाहते हैं, सबके समझ में आती है। सौ वर्षों के भीतर भीतर सब है मामला, सौ वर्षों पहले कौन था विचार करो, ये कोई नहीं था, ये सौ वर्षों बाद कोई नहीं रहेगा अपना, सौ वर्ष लगा, सौ वर्षों में पहले कोई नहीं था, अगर ही कोई नहीं रहेगा, परंतु भगवान थे, भगवान को याद करो तो भगवान थे, ना याद करो तो भगवान है, भगवान को स्वीकार करो तो है, नहीं स्वीकार करो तो है, वो छोड़ता ना, वो सब जगह रहता है। नरकों में भी भगवान है, स्वर्ग में भी भगवान है, बैकुंठ में भगवान है, मृत्यु लोक में भगवान है, भगवान का अभाव कहीं नहीं है, सब जगह है। वो हमारा है, वो हमारा है, हम उसके है, हमारे मेरे तो मेरे धर्म को पास दूसरा कोई। बढ़िया बहुत बात है। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, एक ही मांगो, सब कर मांगे एक बार, राम सरस्वती हो। हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ हे भूलू नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक प्रभु की याद रखने से एक ऐसा दे सब सदे और सब सदे सब जाए, एक ऐसा दे एक। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, मन लगा दो और साधनों का भरोसा मत रखो, और जो साधन है जड़ता को लेकर है, ये मार्मिक बात है, बहुत मार्मिक बात, जड़ता के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती, ये बहुत सार बात है, जड़ता के द्वारा नहीं होती, जड़ त्याग से होती है, जड़ता के द्वारा चेतनता की प्राप्ति नहीं होती। कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है आपके बिना, मेरा कोई नहीं, हे नाथ कोई नहीं, हे नाथ कोई नहीं, दिखता है अच्छा दिखता है, पर वास्तव में अपना कोई है नहीं, है नहीं, कोई हो सकता नहीं। देखो भगवान ने कृपा की है बहुत विलक्षण, ना शरीर साथ रहता है, ना कुटुंब साथ रहता है, ना रुपये साथ रहते हैं, ना घर साथ रहता है, ये कोई साथ रहने वाला है नहीं। सौ वर्षों से पहले ये साथ थे नहीं, सौ वर्षों में रहेंगे नहीं, धोखा है धोखा है, अपना मानना, सेवा करो, सेवा करो, जो सामने आ जाए जितनी हो सके सेवा करनी, बस अपने से उतनी सेवा करो। और हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, भगवान से एक ही रटन, यही रटन, भूलू नहीं आप, हे नाथ ऐसी कृपा करो भूलू नहीं। पद नहीं पद सुना दे भाई, हे नाथ मैं भूलू नहीं, सुनियो प्रेम से सुनियो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे कृपा नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, भगवान से ही प्रार्थना करो, मन ही मन से कहो भूलू नहीं, सब हो जाएगा, सब काम हो जाए एक भगवान को याद करने से। तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो। तुमको पर ऐसी कृपा करो। तुमको अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो। दास पर ऊपर मेरे चढ़े रहो, चित ऊपर कबहू नायटरो। प्रभु जी चढ़े रहो चित दास पर ऐसी कृपा करो। तुमको भूलो अब नहीं नाथ, दास हाँ बिकल रहूं दर्शन बिन तेरे, बिकल रहूं बिकल रहूं दर्शन बिन तेरे, बिकल रहूं ऐसी आग लगा दो मेरे, ऐसी आग जिंदा रह नहीं सकूं एक पल, ऐसी लगन भरो। प्रभु जी जिंदा रह नहीं सकूं एक पल, ऐसी लगन भरो। तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, दास पर स्वर्ग नरक में डारो। चाहूं स्वर्ग नरक में डारो, चाहूं स्वर्ग नरक में सुख चाहूं तो दुख मति तारो, सुख चाहूं तो दुख मति तारो, सुख चाहूं तो दुख मत तारो, सुख चाहूं प्यारे लगते रहो सदा तुम दूजी चाह हरो, प्रभु जी प्यारे लगते रहो तुम दूजी चाह हरो, तुमको भूलू अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो, करो दास पर ऐसी कृपा करो, प्रभु जी ऐसी कृपा करो दास पर ऐसी कृपा करो, तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास को भूलूं अब नहीं नाथ दास, हाँ मामा कह बालक अकुलावे, मामा कह बालक अकुलावे, मामा कह ले गोदी झट हृदय लगावे, ले आप अनंत जन्म की माता धीरज काहे धरो, प्रभु जी आप अनंत जन्म की माता धीरज काहे धरो, तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर करो दास पर ऐसी कृपा करो, प्रभु जी ऐसी कृपा करो दास पर ऐसी कृपा करो, तुमको अब नहीं नाथ दास आपको भूलू नहीं, हे नाथ अब मैं आपको भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, स्वर्ग चाहूं तो धर्म में भेजो, सुख चाहूं तो दुख मिटाओ, संसार की कोई सुखदायी अनुकूल चाहना करो तो प्रतिकूल भेजो, मैं अनुकूल तो नहीं चाहता, भूल से अनुकूल चाहूं तो प्रतिकूलता भेजो, मैं अनुकूलता संसारी अनुकूलता नहीं चाहूं, शरण महाराज को निषद करिए मौज, राम चरण संसार सुख दही दिखावे नौज, राम शरण संसार सुख दही दिखावे नौज, संसार सुख नहीं दिखाओ, हे नाथ कृपा करो, धनुषरण महाराज को निर्दल करिए मौज, राम शरण संसार सुख, संसार सुख दही दिखावे नौज। ये सुख में आदमी भूलता है, इस वास्ते सुख मत दो, हे नाथ सुख मत दो। कई वर्ष पहले बड़वी से शेठ जी ने कहा था, रवाने हो रहे के बैरागी दो के भगवान से प्रार्थना करना, हे नाथ संग्रह कर, रुपया मत देना, रुपया मत देना, हे नाथ कृपा करो, रुपया मत देना, न कर्जा देना है न रुपया देना, कर्जा भी नहीं और रुपया भी नहीं, संग्रह कर रुपया न मत देना, हे नाथ मत देना, प्रार्थना करो भगवान से, हे नाथ रुपया मत देना, कर्जा भी मत देना, निर्वाह कमाते खाते रहे बस। संसार में जितने भगत हुए हैं रुपया वाले प्राय नहीं हुए, बहुत थोड़े, वो भी अपना राज्य आदि को अपना नहीं मानते थे, अपना मानने वाले नहीं हुए, संसार को अपना मानने वाले भगत नहीं हुए, राज्य को अपना मानने वाले भगत नहीं हुए, साधारण काम करने वाले अपना पेट पूर्ति करते रहता कमाते खाते ऐसे भगत ज्यादा हुए। ना कर्जा अच्छा है ना जमा अच्छा है, बस कमाते खाते रहे महाराज, संग्रह मत करना, हे नाथ संग्रह मत देना, संग्रह के लिए मत देना नाथ, भूल जाओगे, आपको भूल जाओगे, रुपये अच्छे लगते हैं, ये अच्छे लगते हैं, यही खराब है, यही खराब है, अच्छा भगवान लगना चाहिए, भगवान आप प्यारे लगो, आप बेटे लगो, आप अच्छे लगो, आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं। सज्जनो ये बहुत सार चीज है, सार चीज है, भगवान से बार बार ये कहो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, स्वर्ग चाहूं तो दुख दर्द भेजो, सुख चाहूं तो दुख भेजो, अनुकूल चाहूं तो प्रतिकूलता भेजो, अनुत्तर इच्छा ही, राम सर्व संसार सुख, संसार सुख दही दिखावे नौज, राम सर्व संसार सुख दही दिखावे नौज। ये संसार का सुख नहीं है, ये आदमी सुख में भूलता है, सुख में याद नहीं करता, दुख में सब स्मरण करे, सुख में करे दुख हो, जो सुख में स्मरण करे तो दुख काय को हो, और सुख में स्मरण करे दुख काय को हो, भूल जाता है सुख में, इस बात में भगवान कृपा तो दुख भेजते है। ये संसार की अनुकूलता अच्छी लगती है और भगन भगन भगवान भजन में बाधक है, ना अनुकूलता चाहिए ना प्रतिकूलता चाहिए, ये कोई काम की चीज नहीं है, संसार से मन हटे वो काम कीजिए, अनुकूलता में फंस जाओगे सज्जनों भजन नहीं होगा। मैंने ऐसे भाइयों को देखा है, अपनी दलाली करते और भजन करते आते, दलाली करते वे कहते थे कि लोगों के पास बहुत रुपया है, अगर भजन करे तो कोई हर्ज नहीं है, कोई कमी नहीं है, पर भजन नहीं लगते, उनके खुद के रुपये हो गए, वशिष्ठ जी की बात है, भजन बचने नहीं लगे, जैसे पहले लगते थे वैसे नहीं लगे, ये अच्छा लगता है, संसार का अनुकूल पदार्थ अच्छे लगते हैं, सज्जनों भजन में बड़े बाधक है, इसमें मन लग जाता है आते नहीं, और मैं कई व्यक्ति को जानता हूं, अनुकूलता आ गई भूल गए, ब्याह हो गया भूल गए, अनुकूलता आ गई सुख आ गया भूल गए, आप बताइए लगे भगवान में, आप बताइए भगवान में लगे, हमारे नाभ चाहिए न संपत्ति चाहिए, हमारे तो भगवान की स्मृति चाहिए। हनुमान जी महाराज ने भी राम जी से कहा, जो महाराज जल्दी लाओ सीता जी को, खगल जी दुष्टों को जीत करके जल्दी लाओ, सीता कहनी विपत विशाला, विनय कहे भल दीन दयाला, हे दीन दयाल, सीता जी की जो दुख है मैं देख कर आया हूँ, बड़ा दुख है। ऐसा कहा। राम जी ने पूछा कि मेरा जो स्मरण हो उसमें दुख होता है, और हनुमान जी चेत हो गया, हनुमान जी चेत हुआ, एकदम चेत हो गया। हा महाराज, क्या हनुमान विपत्ति प्रभुष्ट हुई, जब तब सुवर्ण भजन न हुई। आपका भजन स्मरण नहीं होता वही आपत है। भले संपत्ति हो, धन हो, कुछ अनुकूलता हो, पर आपको अगर भूल जावे तो कोई काम की चीज नहीं, कोई काम की चीज नहीं। जिन जिन भाइयों ने मकान आदि को अपना मान लिया, भूल गए भगवान को, याद नहीं है। हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। शेठ जी ने कहा था, सत्संग अंत विदाएगी कि भगवान से प्रार्थना करो, न कर्जा देना है, न मरा देना, पैसे रुपया जमा करना है, रुपया मत देना है, नाथ कृपा करना, रुपया मत देना। आपके समझ में नहीं आती बात, पर बात है ऐसी, न अनुकूलता अच्छी है, न प्रतिकूलता अच्छी है। दोनों में अनुकूलता की अपेक्षा प्रतिकूलता अच्छी है, पर ज्यादा प्रतिकूलता भी अच्छी नहीं, अनुकूलता बिल्कुल अच्छी नहीं। हे नाथ, हे नाथ। मनुष्य जब भगवान में लगता है तो उसे मन में आती एकांत मिल जाए, एकांत अच्छा होए, जल पानी ठीक होए, भिक्षा ठीक मिले, भगत पर मिल जाए, भजन करूं, ये भजन अच्छा बनता है। धोखा होता है भाई, हो धोखा होता है, वो अनुकूलता अच्छी नहीं है। मन समझता है कि भजन भजन होता है, भजन नहीं होता है, अनुकूलता का भोग होता है, सुख का भोग होता है, सुख का भोग, भोग कभी कल्याण नहीं होगा। भोगे रोग भयम, कुलेचुर भयम, वित्ते नृपालाद भयम, दीर्घता आशा है। सुख नहीं चाहिए, सुख अच्छा दीखता है, भगवान की भूली कर देता है। उस सुख के ऊपर सिर बढ़ो, जो नाम हृदय दे जाए, बलियारी वह दुख गई, वह दुख गई, वह दुख गई, उस दुख की बलियारी है जो पल पल नाम जपा है। दुखी होकर रुपयों का चिंतन है, पदार्थों का चिंतन हो जाए, वो दुख आऊंगा नहीं। सुख में भगवान की याद नहीं आवे, सुख भोग में रहते वो सुख अच्छा नहीं, न सुख अच्छा न दुख अच्छा है। भगवान की स्मृति अच्छी, भगवान का स्मरण हो गए, हे नाथ ऐसी कृपा करो। ऐसे ही भक्त हुए हैं, ज्यादा रुपये वाले भक्त नहीं हुए, भगवान ने भक्त नहीं हुए, राजा महाराजा पहले ही हुए हैं। राजाओं की ये रीत थी, जितना कर का पैसा आता था अपने सुख में खर्च नहीं करते थे, और वो अलग रखते थे, ये कर का पैसा आया है ये और है, ये हमारा नहीं है, ये संसार की सेवा में लगाना है। उनका चीज तदीय वस्तु को विन्दत्व समर्पय, संसार से जो कर मिला है वो अपना नहीं है, उसको अपना मानने वाले कभी भक्त नहीं हुए, कभी भक्त होंगे ही नहीं। और ये नीयत खराब हो जाती है, भीतर से नीयत खराब हो जाती है। इस वास्ते राजा महाराजा हुए, वे सब भगवान ही समझते, भगवान की संपत्ति। बेटे के शास्त्र से धन आता वो बाहर साली में रखते थे, भीतर नहीं रखते थे। आज वो धन प्याला लगता है, बड़ी भारी पत्र की बात है, बड़ी भारी पत्र की बात। हमारे दूसरे का धन नहीं चाहिए। आज गीत की तरह दृष्टि है कि धन ऐसे ज्यादा मिलेगा, ऐसे ज्यादा मिलेगा, ऐसे ज्यादा मिलेगा, बहुत पत्र की बात है। न दुख चाहिए, न सुख चाहिए, भगवान का स्मरण चाहिए। ऐसी कृपा करो ना, तुम्हें भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं। जिससे सुख पर विशेष ध्यान दो, राम चरण संसार सुख नहीं दिखावा नवाज, ये कभी संसार को नहीं दिया। संसार का सुख बहुत पत्र करने वाला, बहुत पत्र करने वाला, पतन करने वाला। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। उसी एक कृपा है जिस पर आपने सुख नहीं पहुंचे। साधन जीवन हमारा विवाह हो, बस दुख भी काम का नहीं, सुख भी काम का नहीं, पर दोनों में दुख काम का है, दुख जितना सुख आपका सुख खराब बहुत है, परंतु मन सुख की इच्छा ना करता है, ज्यादा करता है। ये सुख की ज्यादा आकांक्षा करने वाला भगवान का भगत नहीं हो सकता। ज्यादा अनुकूलता की इच्छा करना भगत नहीं होता। ये जो साधु हो गए, वृद्ध हो गए, अब एकांत कुटिया हो, अच्छी है हो, भिक्षा ठीक मिलती हो, क्या क्या बताऊ, स्नान करने के पत्थर पत्थर भी अच्छा हो, भोग है ये भोग, स्नान करने का पत्थर अच्छा हो, कपड़ा सुखाने की दृष्टि हो जाए अच्छा हो, ये चाहना मन में होती है, निर्वाह हो जाए, सज्जन हो, भजन में मन नहीं है, वो भजन को नहीं समझ सकता। एकांत अनुकूलता नहीं, नींद आवेगी, आस आवेगी, आराम ज्यादा मिलेगा, थोड़ा प्राणायाम कर लेगा, थोड़ा कर ले, ये भजन नहीं है, ये भजन नहीं। राम सर संसार सुख नहीं दिखावा ना, संसार का दुख नहीं है, सुख नहीं है मुझे। भगवान से प्रार्थना करो, बस आपको भूल नहीं है, नाथ में भूल नहीं, अनुकूलता हो तो प्रतिकूलता भेजो, अनुकूलता अच्छा हूं तो, अनुकूलता में अच्छा हूं ही नहीं, केवल भगवान का आपका भजन चाहो। गरीब अवस्था रहे, साधारण अवस्था और भगवान का भजन हो, ये जितनी बढ़िया है, ना कर्जा बढ़िया है, ना संपत्ति पर बढ़िया है, भगवान का भजन बढ़िया है, भगवान की यादगिरी बढ़िया है, वो जिस तरह से ज्यादा बढ़े वही बढ़िया है। इस वास्ते संसार सुख भाई कभी नहीं मांगो, भगवान से नहीं चाहते, संसार की अनुकूलता है ना आत्महत्या, ये दिखता है मनुष्य को, साधन करने वाले को दिखता है, एकांत मिल जाए, भिक्षा ठीक मिलेगा, एकांत रहे ठीक करेंगे, भजन ठीक होगा, आराम ज्यादा पकड़ता है, आराम, नींद बढ़ जाती है, भजन नहीं बढ़ता। सच्चाई लगन और सच्ची लगन, एकांत में भजन बढ़ेगा, नींद कम हो जाएगी, आलस्य कम हो जाएगा, संसार का चिंतन कम हो जाएगा और भजन बढ़ेगा तो ठीक है, तो ठीक है, जो अवस्था वो ठीक है। परंतु आलस्य नींद ये बढ़ते हो, अनुकूलता मैदी हो गए, भोग है सज्जनो, भोग है, भोग है, सब भोग। अच्छे माता मिल गए, संत मिल गए, राजी हो गए, अपने भीतर की गुत्थियां वे खुद इंतजार हुआ वो ठीक रहता है। अच्छे महात्मा भी मिलने पर भीतर की गुत्थियां खुल जाए, शंकाएं मिट जाए, भगवान में प्रेम बढ़ जाए, भगवान अच्छे लगे हैं, भजन बढ़ जाए, तो वो सत्संग अच्छा है। तो सत्संग भी भोग होता है, सत्संग भी भोग, एकांत भी भोग, वो भी भोग होता है। साधक पहचानता नहीं जल्दी मेरी बात को, पर बात ऐसी है, हे नाथ आपको भूलो नहीं, आपको नहीं भूलो। मनुष्य सुख में भूल जाता भगवान को, याद नहीं करता, हे नाथ, हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे कृपा लो, हे कृपा सिंधु, हे नाथ आपको भूलो नहीं। सुख दुख जो कुछ होता है, सुख दुख की वृत्ति न जाए, सुख और दुख दो बंधन करने वाले, सुख दुख है समय करता, लाभ लाभ हो जया जय हो तो इंदाज, सुख दुख है समय करता, लाभ लाभ हो जया जय हो, जय पराजय लाभ हानि सुख दुख समान करते हुए युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा, बताओ पाप नहीं लगेगा, सुख की चाहना है इसमें पाप सब भरे हुए, पाप भरे। एकांत अच्छा है, एकांत अच्छा मिलता है, भजन अच्छा बनता है, धोखा होता है भाई हो, धोखा होता है धोखा, भगवान का चिंतन ज्यादा हो, भगवान की भूली न हो, नींद घट जाए, भगवान का चिंतन बढ़ जाए, भगवान का प्रेम बढ़ जाए, बढ़िया एकांत है तो बढ़िया है, समुदाय तो बढ़िया है, भगवान में मन ज्यादा लगे। जैसे व्यापारी के लिए पैसा ज्यादा पैदा हो जाए वो अच्छा है, चाहे कोयलों का व्यापार हो, चाहे पत्थर का हो, चाहे लकड़ी का हो, पैसा पड़े, इसी तरह से भगवान में जितना अधिक मदद लगे वो बच बढ़िया है। एकांत हो तो एकांत है, किसी तरह से हो, तस्मात केला भी उपाय है ना मन कृष्ण निवेश नहीं, किसी उपाय से ही भगवान मन लग जाए वो ही बढ़िया है, और चीज बढ़िया नहीं है। दिखता है ऐसा एकांत होने आए, एकांत समुदाय में मन लगता नहीं है, एकांत मन लगता है। एकांत दो चार दिन पांच दिन मन लगेगा, फिर आराम अट रहेगा, आराम बैठने में सोने में आराम आराम इतनी वृद्धि जाएगी वो भजन नहीं कर सकता। भजन उसका है जो हर हालत में भगवान बढ़े, समुदाय में भी भजन बढ़े, एकांत में भी भजन बढ़े, हरेक परिस्थिति में भजन बढ़े, वो ठीक है। असली सचिव वही है, भगवान को भूलो नहीं, हे नाथा भूलो, ऐसी कृपा करो अब मैं आऊ, भूलो नहीं, हे नाथ में भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलो नहीं। सुख नहीं चाहिए ना दुख चाहिए, भगवान का सुख चाहिए। सुख और दुख में दुख बढ़िया है, इन दोनों में दुख बढ़िया है, पर वो दुख बढ़िया है नहीं है जैसे भगवान को भूल जाए। दुख में घबरा कर भगवान को भूल जाए वो दुख बढ़िया नहीं। सुख के माथे सिल पड़ो जो नाम हृदय से जाए, बलियारी वह दुख की, वह दुख की बलियारी जो पल पल नाम से पाए भगवान में लगे वो दुख बढ़िया है, और वो दुख बढ़िया है, वो सुख बढ़िया संसार का फंसाने वाला है। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु पुकारो, आपको भूलो नहीं, हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे नाथ आपको भूलो नहीं। एक ही मांग भगवान के सामने रखो, सत्संग से प्रेम बढ़े, भगवान में प्रेम बढ़े, प्रीति बढ़े तो सत्संग, नहीं तो सत्संग नहीं, कोई चीज ऐसी नहीं है। जैसे व्यापार में पैसा पैदा हो कोई चीज ऐसी है, ऐसे साधक के लिए भगवान का स्मरण ज्यादा हो, भगवान की अधिक स्मृति हो, भगवान मन ज्यादा लगे, जितना ही भगवान में तल्लीन हो जाए वो बढ़िया है। धन है तो वो बढ़िया है, भूख है तो बढ़िया है, भोजन है तो बढ़िया है, भूख है तो बढ़िया है, जिसमें भगवान मन लग जाए, भगवान मन नहीं लगे कोई काम ही नहीं है। मनुष्यता का अनुकूलता है तो भद्रता बढ़ेगा, उस भजन से जल्दी कल्याण नहीं होता, ये बात एकदम सच्ची, एकदम सच्ची पक्की बात है, सिद्धांत की बात है। अनुकूलता ज्यादा रहेगी, साधना चाहे संतोष होगा मन में, विवाह साधन बढ़ता है, टाइम टाइम से काम होते हैं, ठीक होते हैं, लंबा समय लगेगा, बहुत लंबा समय लगेगा, जल्दी उद्धार नहीं होगा, जल्दी उद्धार हो जाएगा। हे नाथ भूलो नहीं, अब मैं भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, आपको याद रहे वो दुख बड़ा बढ़िया, वो दुख पल पल आपको याद रहा भाई, वो दुख बढ़िया, वो सुख बढ़िया, वो अनुभवता से, वो परियोगता से, जिसमें भगवान का भजन बढ़े, भगवान में प्रेम बढ़े, भगवान में स्नेह बढ़े, भगवान में चित्त खींच जाए, वो सुख और दुख वो अनुभूता और प्रतिकूलता वो बढ़िया, ये एक कसौटी है। जैसे हनुमान जी ने कहा कि महाराज सीता कहरी बहुत विपत्ति विशाला, विनय कहरी नहीं दयाला, भगवान कह रहे मन कर्म भजन से मेरे सलाह में रहती हो उसको कुछ वृद्धि आती है, तो हाँ हाँ और सर कुछ बात, तब चेत हुआ हनुमान जी को, चेत नहीं हुआ, चेत नहीं हुआ। पा नाम पारू दिवस निश धार तुम्हारो कुपाट, लोचर निज पद चंद्रिका प्राण जाए कई बात, वो बढ़िया है, वो आपद है बढ़िया है, वो आपद बढ़िया, वो संपत्ति बढ़िया, वो सुख बढ़िया, वो दुख बढ़िया, जो भगवान में लगा दे, नहीं तो कोई सुख बढ़िया है ना दुख बढ़िया है, कोई बढ़िया नहीं है। भगवान से विमुख करे कोई काम का नहीं, भगवान में सन्मुख हो जाए सुख हो तो बढ़िया है, दुख हो तो बढ़िया है। इस बात से भगवान से एक ही बात मांगो, सब घर मांग गई एक राम चल रहती हो, सब घर मांग गई एक तीर्थ व्रत आदि जितना जो कुछ सबका फल एक ही, सब घर मांग गई एक फल राम चल रहती हो, तन के मन मंदिर पर सब शेर नंदो वहां रहो महाराज, सब घर मांग गई एक फल, सबका एक फल भगवान में रहती हो जाए, भगवान में प्रीति हो जाए, भगवान अच्छा लगे, भगवान में प्यार उठे, वो बढ़िया बात है। सज्जन ऐसी बढ़िया चीज कोई है नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। एक ही कसौटी रखो और नहीं। अनुकूल तो अच्छी लगती है, एकांत अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, पर समय बीत जाएगा, उम्र बीत जाएगी, परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। करके देख लो, सच्ची बात है एकदम। और भगवान की लगन बढ़ जाए वो काम ठीक हो जाएगा। समुदाय में रहो चाहे एकांत रहो चाहे कैसे ही करो। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, भूलू नहीं आपको, भूलू नहीं किसी तरह से, जैसे आपकी मर्जी है जैसे रखो, आपको भूलू नहीं। क्या हनुमान विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। क्या हनुमान विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति वही है जब आपका स्मरण नहीं होता, वो विपत्ति है। क्या हनुमान विपत्ति प्रभु सोई जब सब तुम स्मरण न होई। भगवान का स्मरण नहीं, वो विपत्ति है। ऐसी विपत्ति हम इधर जाते हैं, उसका नाम संपत्ति धर दिया, पर संपत्ति नाम है, विपत्ति है। एक भगवान की याद रहे वो असली बात है, वो असली है। संसार की अनुकूलता काम की नहीं है। एक भगवान को भूली हुए वो विपत्ति भी काम की नहीं है, अद्भुतिकता भी काम की नहीं। भगवान में जिसे मन लगे, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आपको भूलो नहीं। न विपत्ति चाहिए न संपत्ति चाहिए। विपत्ति नारायण विस्मृति, भगवान विश्व विस्मृति, यही विपत्ति है। संपत्ति वो जो भगवान याद आए, यही असली धन है, असली कमाई है, असली चीज है, असली असली बात है, जो भगवान में मन लग जाए। सचिनो सबसे सार चीज यही है, भगवान से यही मांगो, आपको भूलो नहीं। हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, आपको याद रहे। संतों ने कभी धन नहीं मांगा, कभी अनुकूलता नहीं मांगी। धीर सुनो महाराज को निज दिन करिए मौज, राम चरण संसार सुख नहीं दिखावे नोज। संसार सुख नहीं दिखा महाराज, भगवान ही भूल जाता है, बहुत ही वृद्धि होती है। धन संपत्ति हो गई, अनुकूलता हो गई, गजब हो जाएगा। सनातनी ने देखा है कोई गुरु मिल जाए तो उत्पत्ति हो जाएगी, अगर कोई गुरु मिल गया तो राम राम राम खत्म हो जाएगा, काम खड़ा हो जाएगा। गुरु मिल गया, गुरु जी अब ठीक है, गुरु जी बना रहे बदल करा, गुरु जी बना रहे। धोखा होगा भाई, वो धोखा होगा। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, जो गुरु जी अपने में लगाते हैं वे हितकारक नहीं है। वो गुरु ने साथ, पिता ने साथ साथ, धर्मवीर साथ साथ, ऋषभदेव जी ने कहा है, वो भाई भाई नहीं जो भगवान में लगावे, वो स्त्री स्त्री नहीं जो पति भगवान में लगावे, वो पति पति नहीं जो भगवान में न लगावे, वो पिता पिता नहीं जो भगवान में न लगावे, वो माता माता नहीं जो भगवान में न लगावे। भगवान में लगावे कुटुंब भी हमारे, वे हमारा है। जो भगवान में नहीं लगा तो वो हमारे नहीं है, वो हमारे शत्रु है। शत्रु भगवान ने संबंध छुड़ा दे कोई काम का नहीं, अच्छे सच्चा कोई काम का नहीं। क्या हनुमान विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमरण भजन न हुई। विपत्ति दुख संताप वही है जब आपका भजन नहीं होता। विश्वास है भगवान से मांगो, आपका भजन हुए, आपका स्मरण रहे, आपका चिंतन रहे, आप ही मन लगे। कई आदमी ब्याह करने भूल गए, संसार में लगे भूल गए, व्यापार पड़े हुए भूल गए, भगवान को भूल गए, लग गए। भगत नहीं मिलता सत्संग करने के लिए, भगत नहीं मिलता उनको, ठहरते नहीं। इस वास्ते ना सुख है ना दुख संसार, भगवान में ज्यादा लगे वही बढ़िया है। इस वर्ष भगवान से ही प्रार्थना करो, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलो नहीं, सुख हो दुख हो, संपत्ति हो विपत्ति हो, प्रेम हो देश हो, कुछ संसार में हो, आपको भूलो नहीं। हे नाथ आओ भूलो नहीं, यही प्रार्थना करो, यही भीतर की लगन लगाओ, हे नाथ आप बोलो मैं, सब ठीक हो जाए, भगवान की स्मृति होने से सब ठीक हो जाएगा। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 16 मई 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।